بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تيم موجة mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 kwa munasaba wa kuingia siku kumi hizi tukufu biidhnillahi ta'ala, tutajaribu kukumbushana baadhi ya yale yanayofungamana na masiku haya kumi. Masiku haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyazungumzia asema katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al'amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi an min hadhihi al'ayam al'ashr قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رمى صلى الله عليه وسلم سيما كتك وليز فضل يسكزي أنباز الله سبحانه وتعالى أمتن عميش توتي كوزيكوت سيكو كما يزي. Hakuna masiku ambayo amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya kumi. Masahaba wakamuuliza wala aljihadu fi sabilillah, sababu wakijua kuwa jihad fi sabilillah ndio amali tukufu. Qala wala aljihadu fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah haifiki mwenye kufanya amali katika masiku haya kumi, isipokuwa yule aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake kisha asirudi na chote, bimaana auawe katika vita kama vile, huyu ndiye atapata ajri itakaowashinda watu hawa watakaofanya amal katika siku hizi kumi. Na bila shaka yaonyesha fadhila kubwa ya siku hizi kumi. Na pia katika riwaya ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayam al'ashr, hakuna masiku ambayo amali njema yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya kumi. Na hapa kuna masala ambayo naona wameazua baadhi ya ikhwa sallallahu alaihi wa sallam hidayah, masala ya kuwa je, yajuzu kufunga masiku haya ama haijuzu. Wapo mpaka wale ambao waliosema kuwa ni bid'a kufunga katika masiku haya, lakini swali ni kuwa as-sawm ni katika amal salih au la? Bila shaka katika amal salih. Waingia katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al'amalu salih, ikiwa somo ni bid'a kufunga katika masiku haya, pia ukiswali kwa ajili ya masiku haya ni bid'a, yani swala za nafila, pia itakuwa kuleta tasbih na tahlil na kadha ni bid'a, pia itakuwa kusoma Qur'an kwa wingi ni bid'a, zote zitaingia kwenye bid'a. Wala si hujja kusema kuwa Aisha radhiyallahu anha asema ma raaitu nabiyyu sallama yasum fi hadhihi al-ayyam al-ashr, basi hiya ma raa, Aisha hakuona yeye, lakini wengine wameona. Yeye amekanusha, lakini wako wengine ambao wameona. Kadhalika sawmi ingia katika al-amal as-salih, katika umumi al-amal as-salih. Na Sheikh Ibn Uthaymeen amezungumza maneno makali sana dhidi ya hao wanaosema maneno kama haya. Kwa hivyo pia waweza katika amali njema kuzifanya kufunga, wala hilo lina tatizo lolote. Ukafunga tarehe mosi mpaka tisa labas, ingawa iliyotilio mkazo zaidi ni somo ya Arafa ambayo ni siku ya tisa. Almuhim, huo ulikuwa ni utangulizi katika yale ambayo yafungamana na fadhila ya siku hizi kumi. Lakini mimi nimekusudia zaidi kuzungumzia ahkam zinazofungamana na udhiya. Hukumu man arada an yudhiya. Al-udhiya hiya ma yudhbahu min bahimati al-an'am min thani al-ibli aw al-baqari aw al-ma'zi aw jadha' al-dha'n taqarruban ila Allah ta'ala fi yawm al-'id. Udhiya ni kile kichinjo kinachochinjwa cha bahimati al-an'am, wanyama hoa, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Na tutataja biidhnillahi ta'ala katika masharti yanayofungamana na mnyama huyo. Akhraj al-Imam Muslim an Umm Salama radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة حكم يولي أن يتاكا كتشينجا أنتم صلى الله عليه وسلم أنتاكا بوونا موزي وذي الحجة موزي مواندام وذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ما أكتاكا مجوين كتشينجا كتشينجا كأضحي فليمسك عن شعره واظفاره بس ازويه نيويلي زاكي نا كوتشا زاكي اسينيوي نيويلي ولا سيكاتي كوتشا كوكو يولي امباي امنويا كوتشينجا اضحيا هايجوز كوكي ايه كنيوا نيويلي ولا كوكاتا كوتشا. وفي لفظ لمسلم إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. ينبغي ما سيكوها يكون نموجوين أنا كتشينجو تا أضحية ككفانيا عبادة يكتشينجا باسي أسيبنغوزي تشوتي كتكن يرزاكي wala kucha zake asizikate. Na katika lafzi nyingine, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an, asiguse chochote katika nywele zake na ngozi yake. Hapa Mtume صلى الله عليه وسلم asema kuhusu nywele. Kuna baadhi ya watu huuliza maswali ya ajabu sana, hata mimi ushangaa. Mtu anaweza kuuliza na ndevu, je, yafaa kunyoa? Wewe unauliza mimi ndevu yafaa kunyoa? Wacha masiku haya kumi, hakuna siku yoyote itakuwa ni halali kunyoa ndevu. Wacha masiku haya kumi. Waona hadithi ya Profesa Fara ya khudhanna min lihiyati, haikutajwa kabisa. Sha'ra hapa inakusudiwa nywele za kichwa, ndevu hazinyolewi tangu na hapo. Hasa zitakuwa nyingi ya tutaka kukuona ukiwa na ndevu utakuwa vipi safari? Haifai kunyoa ndevu. Wewe unayetaka kunyoa ndevu haifai. Ni haramu tangu na mwanzo. Na hapa ni nywele zinazozungumziwa kwa sababu ndevu tangu na hapo haziguswi. Kwa hivyo haifai kunyoa nywele wala kukata kucha. Kwa hiyo hii ni hukumu ya yule anayetaka kufanya udhiya. Masala ambayo mara nyingi huulizwa yanayofungamana na hukumu hii, kwa haya makatazo ni kwa yule anayechinja, bi maana anayesimamia familia yake, ama ni watu wote waliokuwa chini yake, bi maana mkewe pia na watoto wake na kadha. Al-man'u khassun bil-mudahhi, Makatazo ni hasa kwa yule anayechinja peke yake. هذا المنع المذكور هو في حق المضحي نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي. أنا يقصدي وهابا نيولي أنا يتكى كتشينجا بكياكي ومنين يمتم سلم وأراد أحدكم ما كتاكا مجوين كتشينجا أضحيا. كيف يتوكى فكتك سرهي mamdhuhiya anhu, yule anayechinjiwa udhiya, kazawjat alawlad wa man yamunuhu almudhhi, mke wake, mtoto wake na wale anaosimamia hawaingii hapa. Kadhalika man kana wakilan an ghairihi fi aludhiya فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعري وأظفاري. يلي أنا موكلشا كم فانم توك كم بيا كوا نينونولي مبوزي وني تشنجية ويولي أمبي وكوا فانيا جي كم فلاني كم فانو نمتوتواك ممبيا إيفو بابا. يلي ألي وكلشا بيا هينجي كتك حكمه. Anaingia ni yule ambaye amemwakilisha, yule mwenye mali anayetoa kwa ajili ya kile kichinjo, ama yule aliyewakilishwa, ama mchinjaji, yani kazi yake yafanya uchinjaji kwa mfano, ama amewakilishwa yeye kumnunulia yule bwana mbuzi na mchinjie kwa mfano, huyu haingii katika hii hukumu. Hapa yaweza kuja masala من لم ينوي إلا بعد أن أأى عنا يعني أن أخذ من شعره أو أظفاره. كم فانمتو هكونوا هي كتشينجا كوكوا لبدا أنا وزيتو مباكا بعد يكوا أشانيوا نيوليزاكي فينا مبنغوزا كوشا كيشا إكامجيا كوا ولوويزو أميوباتا أويزا كتشينجا akanuia kuchinja katika hali kama hii, falyumsik min hini nawa, kuanzia pale anaponuia pale ndio ataanza kujizuia kutokamana na kunyoa nywele na kukata kucha, li kaulihi sallallahu alaihi wasallam wa arada ahadukum an yudhahiya, mpaka kuna irada pale anapotaka ndio atajizuia kutokamana na kile kilichokatazwa tunachokitaja hapa. Ingawa tukitaja hukumu hii, la mani'a min ad-dalki wal-ghusli wal-jima'a, hakuna makatazo yoyote yaliyokuja kumkataza muislamu anayetaka kuchinja udhiya kuoga na kujisugua mwili wake na kufanya tendo la ndoa. An-nahyu khasun bi akhdhi ash-sha'ri wal-adhafir, la mani'a min al-ghusli wa dalki al-jildi ayam al-ashr, makatazo ni hasa kutokamana na kuchukua nywele au kukata nywele na kukata kucha, wala hakuna makatazo ya kuoga au kusugua mtu mwili wake katika masiku haya 10, na hii ni kwa ijma' ya wanaovioni, wala hakuna ikhtilaf katika suala hili tunalizungumzia hapa. Tuzungumzie jambo lingine muhimu ambalo lafungamana na yule mnyama sasa. Na hapa pia kuna maswali mengi. Watu wakienda kule kununua yule mnyama, simu yake shega. Napata mmoja bana katika masikio, vipi huyo? Mmoja mvundika pembe, vipi huyo? Mmoja yuko hivi, maswali mengi sana. Na maswali biidhinillah ta'ala yataondoka ikiwa tutayagusia masala haya. Mwanzo kabisa, akhraja al-Bukhari wa Muslim wattafaqa alayhi min hadith Abi Qatadah 'an Anas radiyallahu anhu dhaha an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam bikabshayn amlahayn aqranayn ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حديثي كوانزا ambazo katika hadithi zinazoeleza mnyama aliyemchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam kama udhiya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshayn, kondoo wawili wa kiume, na sio sharti kuwa wa kiume. Hapa aeleza ile hali iliyotokea. Kafsh ni kondoo wa kiume, lakini waweza kuchinja wa kike, wa kiume, haina shida yoyote. Amlahaini aqranaini. Amlah ni rangi nyeupe inayokwenda kwenda kwenye rangi ya kijivu. Kwa hivyo bila shaka hata katika mandhari yake yule mnyama atakuwa ni mzuri. Tena aqranaini, wana pembe. Dhabahahuma biyadihi, kawachinja kwa mikono yake mwenyewe. Wasamma wakabbara, kasema bismillah, Allahu akbar. Wawadaa rijlahu ala sifahihima, akaweka mguu wake katika ubavu wao. Yani anapomlaza weka mguu wake kwenye ubavu ili amchinje. وأخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. أنت إليزا مسنة الناني أبامل إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. سبقوهم كي ونوزيتم تجنجا جذعة في أنت إليزا أبامل كتك كندور. Hii ni hadithi ya pili inayofungamana na ahkam za sifa ya udhiya. Ya tatu, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayru min hadith al-Bara radiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yadi aqsaru min yadihi faqad أربع لا يجوزنا ونما ون هيجوز وتشنج العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. Tuje katika kuzieleza hizi ahadithi. La kwanza, mawani'u sihati al-udhiya, vile vinavyozuia udhiya iwe haisihi. Kuna vizuizi vinavyozuia udhiya isisihi. Asahhu shay'in fi hadha al-bab wa asrahu hadith al-Bara radiyallahu anhu. Hii hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu ndiyo hadithi sahihi kabisa katika, yani iliyo bora kabisa katika mlango huu, ingawa hadithi yenyewe wanaovioni walihitaja kuwa ina illa, na hilo sitaki kuingia ndani yake sana. Yatosheleza lam yabqa lana illa al-ijma' al-munaqid 'ala al-'amal bihi fi hadha al-bab. Imebakia kuwa kuna ijmaa ya wanaovioni katika kuitendea kazi hii hadithi, hata kama haikuthubutu, lakini ni ijmaa ya wanaovioni, na ijmaa ni hujja. Fahadhi arba'atu uyubin mani'atin min sihhati at-tadhhiya, kuna aibu nne ambazo zazuia kutokamana na kusihi udhiya, kile kichinjo cha udhiya. وهي المانع الأول العوراء البين عورها بذهاب بصر إحدى العينين. نعم أمبايا أمي بوتيزا جي چومونيا چونغو Jicho moja laona, moja haliona. Huyu ni wa kwanza. Kwa hivyo ana uchongo ambao uko wazi, unaonekana kwa huyu jicho moja pengine labda alipigwa na mwenzake ama kadha, yani mchongo lakini. Almani'u athani almaridhatu albayinu maradhuha. Mnyama ambaye ni mgonjwa, ambaye aonekana wazi ni mgonjwa, amekonda mgonjwa, pengine na ugonjwa fulani, yule pia haifai kumchukua ukamfanya ndio udhiya. Almani'u athalith al-arja'u al-bayinu dhala'uha. Al-dhala'u huwa al-araju, ni kiguru. Nyama ambaye ni kiguru na iwaonyesha wazi ule uguru wake, yani iwaguchia ule mnyama kuwa ni kiguru. Ima amekatika ule mguu kwa mfano, ama amepata dharubu katika ule mguu mpaka akawa nini, kiguru. Huyo pia haifai kumchinja. Huyo ni watatu. Almani'u rabi' alkasiratu allati la tunqi ay allati dhahaba mukh saqiha. Yule ambaye hata hana ile bone marrow, yani kwa vile kuwa dhaifu. Alhazilatu allati wasala alhuzal ila dakhil al'azm, ni dhaifu, hazila, mpaka imefikia ule udhaifu wake kwenye mifupa, hata kusimama hawezi. Sema basi chukua yule umchinje, wale wengine wawate. Huyu haisihi. Wayulhaqu bihadhihi al-arba'a ma huwa musawin laha au aula minha. Sasa ukiambiwa chongo haifai kumchinja, usiulize na kipofu je, sababu huyo zaidi. Kwa hivyo huingia katika hukumu hii yule ambaye ni sawa na hawa ama zaidi yao. Kwa hivyo ikiwa ni kipofu, mimbabi aula. Ikiwa hawezi kutembea, pengine mimbabi aula. Amekatwa miguu miwili, mimbabi aula. Waqis ala dhalika. Wala yadhuru ma dunaha min al-afati al-muhtamala. Ama ikiwa kuna upungufu ambao ni chini ya hapo ya yale yaliyotajwa katika hadithi, basi haidhuru. Kanuqtati al-yasirati fi al-ain, kama kwa mfano ana kitone hivi katika macho. So lakini si chongo, lakini ana kitone katika macho. Au al-amash, ana udhaifu katika kuona kwa kuwa na machongo machongo, atokotoka na machozi. Si chongo huyo, bado yajuzu kuchinja. Wala yadhuru kaunuha makuiya. Kuna wale ambao pengine apatwa maradhi huchomwa, akichomwa ile maradhi yakaondoka, pia haidhuru. Au mashquqat al-udhun, au ametobolewa masikio, haidhuru. Au mahrumat al-udhun, amekatwa haswa ile sikio, pia haidhuru. Au maksurat al-qarni, amevunjika pembe, haidhuru. Au nahwa dhalika, yote haidhuru. لأن الشرع المطهر سكت عن ذلك. شريعة هي تتكوف إمن يمزيها هيوتا كتاجة مع عموم البلوى به فموجنا كوي لجانب بلاياك إمنيا طنق وكتولة لكويب. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إجماعا. لو كما يقولك ويتجيك كبينيش ومبينيش أمتوم صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo yale maswali mengi yanaulizwa, hilo jawabu lake. Ndivyo wanavyozungumza wanaoviona. Kuna masala hapa, wakati mwingine mtuulize, je, mbuzi yule maksi, yule ambaye amefinywa, mara nyingi wale wakulima huwafinya ili wanone, wale nyama wanona. Ajma al-ulama ala jawazi tadhiyati bil maksi. Kwa ijma' ya wanaovioni kuwa yajuzu kuchinja udhiya yule maksi, bali pengine ndo atakuwa amenona zaidi kuliko wale wengine, atakuwa amenona zaidi sababu anapofinywa hunona yule mnyama, kwa hiyo yajuzu kumchinja. Masala ambayo nitaja kuwa nitayagusia pengine katika hali ya kumalizia ni masala ya umri wa yule mnyama, ule umri unaozingatiwa yule mnyama. Al-musinna, Mtume sallallahu alayhi wasallam la tadhbahu illa musinna. والمسنة من الغنم المراد المعز هو ما تمت له سنة. katika mbuzi ni yule ambaye umri wake ametimiza mwaka mmoja, kuanzia mwaka mmoja kuendelea mbele. wa min al-ibil ma tamma lahu khamsu sinin, na katika ngamia ni yule ambaye umri wake tayari shafika miaka 5, ndio huitwa musinna. wa min al-baqari ma tamma lahu sanatani, na katika ng'ombe yule ambaye ana umri wa miaka 2. Wa yustathna min dhalika adh-dha'n, kondoo amefanywa istithna. Fatajuzu at-tadhhiyatu bihi idha kana jadha'an, tumsalam illa an ya'sura 'alaykum fatadhbahu jadha'atan min adh-dha'n. Na jadha'a ma duna as-sanati ila 6 ashhur, ni yule ambaye ni chini ya mwaka mpaka miezi 6, yani kuanzia miezi 6 kuendelea mpaka mwaka, kondoo yajuzu kumchinja. Katika kauli ambayo ya wengi katika wanavyoni, kuanzia miezi 6 mpaka mwaka pale kondoo yajuzu. Kwa ikiwa ukupata mbuzi ama ngamia ama ng'ombe aliye na hizi umri utulotaja, basi yajuzu kuchinja kondoo aliye na umri kuanzia miezi 6 mpaka mwaka. Na hii haimaanishi kuwa ikiwa amepatikana mbuzi au ng'ombe au ngamia na kuna dhaan, na kuna kondoo aliye na umri huu, kuwa haifai kumchinja. La, mtu aweza kuamua tu akachinja hivi, wala haina tatizo lote. Na kuna akwali za wanaovyoni katika masala hayo, sitaingia zaidi kwa sababu makusudio ni ikhtisar, kufanya kwa ufupi. Masala inayofuata, istihbabu al-inayati bil udhiya, yapendekezwa kwa Muislamu awe atamshughulikia mwenyewe yule mnyama kabla ya kumchinja, kwa masiku kio amemnunua awe atamlisha vizuri. Yustahabu al-ihsan fi ikhtiyari al-udhiya, katika kuchagua mwanzo uchague vizuri. Li an hadha min ta'dhim sha'air Allah ta'ala, katika kuadhimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal udhiya min sha'airillahi ta'ala, qala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. Nangamia wa sadaka budna ja'alnaha lakum min sha'airillah, tumekujalieni kuwa ni kudhihirisha matukuzo kwa Allah subhanahu وتعالى. فيختار ما كان لونها حسنا وحجمها عظيما ونحو ذلك. akichagua angali rangi mpaka rangi unaviona taji rangi nzuri kadhalika awe mkubwa sehemu mtafutie yule mdogo mdogo angalau yule mdogo ile kwani ah maana hii mambo ghali yule mkubwa akawa muhesabia Allah subhanahu wa ta'ala na ana uwezo ana uwezo sema yule ghali yule si. Alafu hili ni jambo lingine ambalo ni la hatari, usiende ukanunua mnyama kisha ukaanza kuzungumza safari hii mbuzi zimekuwa ghali kweli, bwana nimeuziwa huu mbuzi tu mdogo bei hii. Wewe wamfanyia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kama washtaki amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa binadamu, mtu achunge sana na jambo hili. Kwa hivyo usio walalamika tu, huyu kadha huyu kadha, wewe nenda kanunua yule mnyama lillah, si ndio? Ndio bei ya soko iliyoko, nunua, chukua ndani ya nyumba. Hukupoteza kile ulichokitoa, ukitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikwambii usiende kubagene. Nenda kasikilizana na yule muuzaji akupunguzie kwa kuna shida. Lakini unapomnunua usianze kulalamika, ukalalama kwa watu. Wallahu musta'an. Na Mujahid rahimahullah abukia kutoka Ibn Abbas katika tafsiri ya dhalika, wa man yu'azzim sha'air Allah qala al-istismanu wal-istihsanu wal-isti'dham, chaguo yule mnyama ambaye amenona na mzuri zaidi na mkubwa. Walihadha jaa fi hadithi Anas dhaha an-nabiy sallam بكبشين أملحين أقرنين. الأملح هو الأبيض أو الذي بياضه أكثر من سواده. أملح نيما موبي أما ووبي واكي نموينجي كوليكو يوسي واكي ومنيما كيو موبي نمزوري زايدي. Msiende kule mkakataa mbuzi wa rangi nyingine. Kipata rangi nyingine pia waweza kuchukua, lakini itakuwa bora zaidi kiwa ile rangi ni nzuri. Wal aqran ma'ruf aqranain, yani wana pembe. Qala ahlul ilm yustahabu tadhhiyatu bil aqran, yapendekezwa kuchinja yule mnyama ambaye ana pembe. Wa ajma'u ala jawazi tadhhiya bil ajam, na kwa ijma'i ya maulama kwa yajuzu kufanya udhhiya hata yule mbuzi ambaye hana pembe, ni kipara. Kuna mbuzi aliwa huwa hawana pembe. Wa'lam waffaqani Allah wa iyyak anna al-inayat bil udhiyah wa tasminaha huwa al-amal fi al-madinah an-nabawiyyah wa huwa hujjatun fi mithli hadha. Jua kuwa kule yule mnyama kumpa chakula akanona akawa ni mzuri yule mnyama, ukamfanyia wema ili kumuandaa kwa ajili ya kumchinja, ni katika jambo ambalo watu wa Madina walikuwa kilifanya tangu wakati wa masahaba na baada ya masahaba walikuwa kilifanya. Qala al-Bukhari qala Abu Umamah ibn Sahl kunna nusamminu al-udhiyah bil madinati wa kana al-muslimuna yusamminun, bimaana walisha mpaka wale wanyama wanona kwa ajili ya udhiyah, si kwa sababu eti yeye apenda kula mnyama aliye na mafuta, kwa sababu huyu wamtanguliza kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala umpeleke yule mnyama akiwa ni mzuri. Pengine kumalizia masala ya uharamu wa kuuza nyama ya udhiya au ngozi yake au kichwa chake au ukafanya kuwa ndio malipo ya mchinjaji, wako watu wafanya hivi. Kwa hivyo idha uyinat al-udhiya الأضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها ويجوز استبدالها بالأحسن. ikiwa umechagua mwanzo ile mnyama, huyu ndio udhiya, mbuzi wangu nitamchinja, haifai kumchiku ile mbuzi kumuuza sema basi kwa na mmeona ninapata pesa nyingi acha nimuuze, haifai. Pili, haifai kumtoa sasa zawadi, alikuwa ninamchagua lakini amtokea rafiki yangu achukua wewe zawadi, haifai. Ushamchagua bakie vile vile udhiya, nunua mwingine umpe. Tatu, kuhusu kumbadilisha, kuweka badala yake mwingine pia haifai, isipokuwa ikiwa unembadilishia ni mbora zaidi kuliko yule. Usitafute mbuzi mkubwa kisha ukaona mdogo ukasema basi acha nimbadilishe, badala huu nitachinja huu mdogo. La, ukibadilisha ubadilishe umweke yule mkubwa zaidi. Tuseme kwa mfano umenunua udhiya kisha siku ya pili, siku ya tatu ndio Eid. Kabla ya Eid akaanza kuwa mgonjwa yule mbuzi. Je, hukumu yake itakuwa nini? Katika hali kama fa in kana fa in jara laha aibun mani'un ala ma taqaddama kal marid ash-shadid fa in kana an tafriti minhu lazimahu ghayruha. Ikiwa wewe ndio uliosababisha, basi itakulazimu ununue mwingine. Wa illa la, si wewe uliosababisha, ni yeye mwenyewe tu umekuja akawa mgonjwa umemweka vizuri. Fattaqullaha mastata'tum, mcha Allah kwa kadri ya vile utakavyoweza. Kwa hiyo haijuzu pia an yu'ta al-jazzar ajrahu min al-udhiya, ukampa yule mchinjaji ujira wake kutoka katika kile kichinjo. Kwa hiyo yule anayechinja utamlipa ujira wake kwa kazi ile aliyoifanya kukuchinjia kwa mfano. Na ikiwa wataka kumpa nyama, basi umpe kwa nia ya kuwa ni sadaka, wala usimpe kisha ndio wasikizana naye bei ili akupunguzie bei. Sasa sikiliza bwana, utafanya bei gani? Kwambia 300. Sasa mimi nitakupa kichwa, nitakupa ngozi, nitakupa na mguu mmoja. Haya, utafanya bei gani? Afanye shilingi 50 basi. Manake ushampa kima ambayo ni sawa na ule uchinjaji wake, haifai. Ikiwa ile ngozi uitaki, kichwa ukitaki, mpe, lakini usihesabu kuwa ni katika nini malipo. Mwanzo sikizana naye ni bei gani, bei kadhaa, nishajua bei. Na sasa hii na kuongezea juu, ukiondoka hii ngozi mimi sina kazi nayo, na kichwa mimi, wengi wetu hapa huwa kichwa hawana kazi nao, kwa wengine kichwa muhimu sana, wengine ndiyo nyama katika nyama bora kabisa. Mimi nashangaa hapa kwetu kile kichwa huwa hakina maana kabisa. Nakumbuka Hadhramaut kule ukienda ukialikwa kokote, kama mgeni akuwekiwa kichwa pale juu ya ile sahani, basi hajaheshimiwa. Basi wewe kile ukienda hujazoea, utaona kile kitu cha kutizama. Mbona jamani ngikitwa? Wasema hii ndio heshima, bi maana tumkuchinjia mbuzi kwa ajili yako wewe mgeni umekuja, heshima yako na kukirimu tumechinja mnyama sisi. Kumkirimu yule mgeni. Lakini hapa kwetu hebu jaribu. Jaribu mwalike mtu kisha umweke kitu pale katikati. Sasa jamaa madharau gani haya mwanishi? Usoweka mguu hapa na mbavu na nini, wewe waniekea kichwa. Na wengine matumbo hawali. Kwa hivyo vitu kama hivi mara nyingi ndio wapewa nani? Mchinjaji. Na kwa munasaba hakuna nyama tamu katika yule mnyama kama matumbo. Sijui kwenu. Lakini wengine hawali. Usichukue yale matumbo kasema ndio ujira wa nani? Wa mchinjaji. Wewe mwanzo mlipe haki yake, kisha kile ambacho utampa ya ziada wewe mpe kama sadaka, haina shida yote. Ikiwa yastahili kupewa mpe. Lakini usifanye ndio nini? Ndio ujira wake. Wallahu musta'an. Haya ni katika yale yanayofungamana na kile kichinjo. Ikiwa kuna mengine inshallah ta'ala tutakuja kuyazungumzia katika darasa ya kesho biidhnillahi ta'ala katika yale yanayofungamana na masiku haya 10. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.